Wały do wizerunków Marii Panny, porozmawiamy dziś w samo południe. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 grudnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 2 miliony ton jedzenia Polacy marnują w ciągu roku. Banki żywności zachęcają do dzielenia się posiłkami. Najprawdopodobniej Czadem zatruły się 2 ofiary śmiertelne pożaru na warszawskim Bemowie. Ogień gasiły 4 zastępy strażaków. Zakaz handlu w niedzielę od stycznia jeszcze bardziej restrykcyjny. Polacy marnują rocznie około 2 milionów ton jedzenia, wynika z najnowszych danych banków żywności. Ta ilość zwiększa się szczególnie w czasie świąt, mówi prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Marek Borowski zachęca do dzielenia się posiłkami. W tym roku federacja zebrała prawie 800 ton żywności. Trafia ona potem do potrzebujących. Dane polskich banków pokazują, że w tym roku przybyło osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Jest ich około 2 milionów, ale jak powiedział Marek Borowski, to nie są wszystkie osoby, które wymagają wsparcia w postaci żywności. Potrzebujących Polaków może być nawet 5-6 milionów. W całej Polsce trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Każdy może przekazać jedzenie wolontariuszom, którzy z kolei dostarczają żywność do jadłodajni dla bezdomnych. Organizatorka i inicjatorka akcji, Maria Skołożyńska, mówi, że darczyńcą może zostać każdy. Jedzenie powinno być świeże i zapakowane do pojemników. Musi być przygotowane do odbioru w pudełkach, które mogą Państwo oddać. Nie prosimy oczywiście o oddawanie pudełek wielorazowego użytku, ale mogą Państwo zawsze włożyć takie jedzenie do torebki foliowej, do pudełka po lodach, słoików. Do akcji można się zgłaszać za pośrednictwem strony podzielmysie.pl. Jest tam krótki formularz, w którym należy wpisać imię i lokalizację miejsca, skąd posiłek ma być odebrany. Na stronie trwają też zapisy zmotoryzowanych wolontariuszy. Kierowcy sami zdecydują, od którego darczyńcy odbiorą jedzenie i do których jadłodajni je dostarczą. Akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi potrwa do soboty. Policja i prokuratura ustalą przyczynę pożaru na warszawskim Bemowie, w którym zginęły 2 osoby. Ogień wybuchł wieczorem w bloku w mieszkaniu na 4. piętrze, mówi rzecznik Stołecznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Michał Konopka. O godzinie 19.30 otrzymaliśmy zgłoszenie. 4 zastępy Straży Pożarnej zostały zadysponowane. Pożar nie był duży, niestety 2 ofiary śmiertelne. Najprawdopodobniej zaczerwone dymem i gazami pożarowymi. To był już 2 tak tragiczny pożar na Bemowie w ostatnich dniach. W Wigilię w wyniku pożaru domu jednorodzinnego życie straciły także 2 osoby. Od stycznia będzie mniej handlowych niedziel. Sklepy będą otwarte jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w 2 kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Dodatkowo w 2 dni w 2020 handel będzie zabroniony po godzinie 14. Dotyczy to Wielkiej Soboty oraz Wigilii Bożego Narodzenia, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Będziemy realizować tę politykę tak, jak została określona. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od marca 2018 roku. Do domów zapukają kolędnicy misyjni. Grupy najmłodszych, działające w ramach papieskiego dzieła misyjnego dzieci, będą zbierać datki dla rówieśników z regionu Amazonii. Siostra Bożena Stencel, franciszkanka, która 18 lat pracowała w Amazonii, opowiada, że sytuacja dzieci w niektórych rejonach jest bardzo trudna. Często problemem jest dostęp do dobrej edukacji. Edukacja jest zapewniona, ale chodzi bardziej o jej jakość. Dostęp do podstawowych usług w dziedzinie służby zdrowia. No i w miastach zagrożenie przemocą miejską ze strony gangów narkotykowych na przykład. Ten problem, który ostatnio bardzo się ujawnia, on się nie dzieje ostatnio, on się ujawnia ostatnio, problem wykorzystywania seksualnego i prostytucji nieletnich. Dzieci ze szkoły Henryka Jordana w Przemyślu opowiadają o swoim kolędowaniu. Będę opowiadała to, że w Amazonii dużo, dużo ludzi tam ginie, że buldożery wszystko niszczą i po prostu jest smutno tym ludziom. Siostra nam włączyła takie prezentacje, no i dowiedziałam się, że 25% lasów tam w Amazonii jest. A jak żyją dzieci? Mają nie do końca takie dobre warunki życia, ale postaramy się pomóc tym dzieciom. W ubiegłym roku dzieci z papieskiego dzieła misyjnego w Polsce zebrały prawie 3 miliony złotych dla rówieśników z Burundi i Rwandy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

prawdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Wiatr do wtóru, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze Baldorana, a pogoda rozśpiewana. Przewodnikiem podczas dzisiejszego świątecznego spaceru po tych niezwykle ciekawych miejscach, które często nawet codziennie gdzieś tam w biegu do pracy na spotkania mijamy, nie zauważając, ile fascynujących historii i piękna nas omija, będzie dziś Arkadiusz Szaraniec, pisarz, publicysta, obieży kraj i ekoista. Autor wydanej niedawno książki Warszawa Dzika i wielu publikacji na ten temat, między innymi też Żubry lubią jeżyny, która zdobyła wyróżnienie w konkursie Planeta Izabelin 2019. Witam pana serdecznie. A dzień dobry, witam. My na ten dzisiejszy spacer wybierzemy się w sposób tradycyjny, czyli nie z GPS-em, nie ze specjalną aplikacją, która prowadzi nas wybraną ścieżką, tylko z książką. Taki przewodnik, ale w formie właśnie książkowej, tak jak to kiedyś się wybierano na wycieczki z takim przewodnikiem. Z książką i z oczami przede wszystkim. Tak. Warszawa Dzika, właśnie pana autorstwa. Trzymam ją teraz w ręku i tu na okładce jest dzik. I to nie byle gdzie, bo przed samym Zamkiem Królewskim w Warszawie. Prawdziwy dzik w centrum. Jak to jest możliwe? No to jest możliwe, dlatego że przez Warszawę przepływa Wisła. A poza tym na północny zachód od Warszawy jest wielki kompleks leśny, czyli Puszcza Kampinoska. To nie jest fotomontaż? Nie, to nie jest ani fotomontaż, ani faktomontaż. To jest prawdziwa scena z życia dzików, którą uchwyciła Urszula Frydrych podczas jednego ze spacerów nad Wisłą. I muszę podkreślić, że to jest jedno zdjęcie z wielu. To była cała seria, która pięknie pokazywała, jak nie jeden dzika, ale cała watacha pojawiła się w swoim ulubionym miejscu, na praskim brzegu. No i tam ta watacha żerowała, odpoczywała, wygrzewała się w słońcu, no i pięknie zapozowała do zdjęcia. Zanim zaczniemy nasz spacer, chcę powiedzieć o czymś, co mnie kompletnie zaskoczyło w trakcie lektury tej książki. Chwilę poszeleszczę, żeby się dobrać do tej strony. W Warszawie można zobaczyć gatunki i sceny, o jakich się ornitologom nawet nie śniło. Często przyjeżdżają, żeby tu właśnie, w środku wielkiego miasta, zobaczyć jakieś wymarzone gatunki. Gdzie indziej, także podczas zorganizowanych wypraw ludzie się zbierają, by w tłoku coś fajnego zobaczyć, ale jednak z daleka. A tu w Warszawie ten sam okaz jest naprawdę blisko, na wyciągnięcie ręki i to w dodatku na pewno. Ich po prostu wierzyć się nie chce. To zamiast jechać nad biebrzańskie bagna, przyjeżdża się do Warszawy, żeby spotkać rzadkie gatunki? Tak, oczywiście są tacy fotografowie dzikiej przyrody, na przykład Krzysztof Koper, który ma swoje stałe punkty obserwacyjne. I to są typowe miejsca spacerowe wszystkich mieszkańców Warszawy, bo to są łazienki, to są bulwary nad Wisłą, to jest Wilanów, to są różnego rodzaju miejsca tuż pod Pałacem Kultury, słynna patelnia. I tam można zobaczyć naprawdę bardzo rzadkie gatunki. Takie na przykład? O, na przykład pięgrza. mało kto wie w ogóle, jak ten ptak wygląda, jak się pisze jego nazwę. Jest malutki, jest taki szaro-oliwkowy i zawsze się kryje w gęstych krzewach, więc naprawdę, żeby go zauważyć, to trzeba się mocno starać. Niektóre ptaki same na siebie zwracają uwagę i są to słowiki, które się gnieżdżą w centrum Warszawy pod Pałacem Kultury i przy metro Świętokrzyska, ale ludzie na to nie zwracają uwagi, bo my wiemy, to znaczy widzimy i słyszymy to, co wiemy. Jeżeli coś wykracza poza jakiś standard, to tego po prostu nie zauważamy. Ale na szczęście są tacy obserwatorzy przyrody, którzy to zauważają. Czyli na przykład znajdują rzadkiego wodnika, wodnego ptaka właśnie pod Pałacem Kultury, albo na stacji, albo na dworcu Warszawa-Wileńska, albo w sumie w małym parku, ale który jest śladem Starorzecza Wiślanego, czyli parku Jeziorka Wilanowskiego. I tam są na przykład kurki wodne, kropiatki, takie malutkie ptaki, które świetnie się kryją pomiędzy szuwarami, ale tam właśnie bardzo często wychodzą na światło dzienne. Nikt na nie nie zwraca uwagi i one z tego korzystają. Największe zaskoczenie dla ornitologów? O, to było wiele takich zaskoczeń. Na przykład koło Pałacu Kultury pojawił się raruk. Od dawna takim, można powiedzieć, stałym zaskoczeniem są sokoły wędrowne, które zostały... A raruk? Taki wielion. No jest takie słynne przysłowie, patrzeć jak na raroga. To wielkie ptaki drapieżne, które były bardzo cenione przez sokolników, niezwykle rzadkie. No i właśnie taki raruk pojawił się w Warszawie, pojawił się koło Pałacu Kultury. Opisuję to zdarzenie, sam nie widziałem tego na własne oczy, widziałem wiele innych scen, ale tego akurat nie. I to prowadziło nasze sokoły wędrowne w wielkie wzburzenie, ponieważ raruk jest ptakiem większym, silniejszym i one się obawiały, że będzie chciał zagarnąć to miejsce. I takie przypadki wcale nie są odosobnione. Ciągle tutaj się pojawiają w Warszawie różnego rodzaju ptaki, które pochodzą na przykład z nad Atlantyku. I to jest... zasługa Wisły, że one tutaj przywędrowały. Przylatują różnego rodzaju mewy z nadmorza, wielkie, małe. Jest ich bardzo wiele różnego rodzaju gatunków. Ja doczytałam się, że też można spotkać kormorany. No, kormorany to absolutnie każdy widzi, tylko nie zauważa, jadąc tramwajem przez wszystkie mosty. Jeżeli jedziemy tramwajem przez most Poniatowskiego, rzućmy okiem na lewo i na prawo i zobaczymy takie czarne, nieruchome sylwetki na tych płciznach. To są właśnie kormorany, które jeszcze całkiem niedawno, bo nie wiem, 20-30 lat temu były wielką rzadkością, a teraz są obecne całymi stadami w Warszawie. To zasługa również i Wisły. Zatem ruszamy na spacer. Startujemy w samym centrum Warszawy, na tak zwanej patelni. Tu jednak chyba dzika nie spotkamy. Bo on tu jest zbyt mądry, żeby tutaj zabłądzić. Natomiast można zobaczyć wiele ptaków. Można zobaczyć właśnie te gnieżdżące się na Pałacu Kultury sokoły wędrowne. Można zobaczyć mewy, które szczególnie jesienią, zimą przylatują. A słowiki jeszcze się ostały? Słowiki odlatują na zimę. Natomiast od kilku lat uporczywie się tych miejsc trzymają. I mało tego, pięknie śmiewają. Ale w tym są... hałasie, który tak, jest tam w tak, centrum. Bo one usiłują ten hałas przekrzyczeć. Słowik w swoim języku komunikuje. Uwaga, to jest moja przestrzeń, to jest moja siedziba. Idź stąd, inny słowiku, bo dam ci w dziób, jeżeli tutaj przyjdziesz, ponieważ to jest moje miejsce. Ja tutaj będę wychowywał swoje dzieci. Tutaj zbieram dla nich pokarm, więc sobie nie życzę innych słowików. Teraz jest po miłości już dawno. Miłosnych treli słowików nie usłyszymy, a co możemy zobaczyć? Jakie ptaki teraz właśnie przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie? A można i przy Pałacu Kultury, ale przy innych ulicach, na przykład przy ulicy Marszałkowskiej, przy ulicy Świętokrzyskiej. Możemy zobaczyć taki piękny akcent świąteczny jak żywe bombki, czyli piękne czerwone gile. Gile przylatują do nas z dalekiej północy, mają piękne czerwone brzuszki, są puchate, są takim cudownym połączeniem czerwieni i czerni. Panie gilowe są skromniej ubarwione, ale według mnie bardziej elegancko, bo mają przyodziany taki dyskretny, pudrowy róż na swoich brzuszkach. Ale można też zobaczyć tuż przy blokach mieszkalnych, na niewysokich drzewach, a zwłaszcza jeżeli się pójdzie tuż nad Wisłę, przepiękne raniuszki. One też genialnie się nadają na bombki. Bardzo się dziwię, że nikt nie robi bombek w kształcie raniuszków. To są przepiękne ptaki, szaro-czarno-różne, różowe, które mają okrągłe brzuszki i długie ogonki. Wyglądają jak żywe zabawki pluszowe, po prostu. Jak wymyślone przez najlepszego designera, najlepszego projektanta. I one tak przylatują całymi stadami z krzaka na krzak. Bo tak właśnie żyją reniuszki. Trzymają się w takich klanach rodzinnych i nawzajem się ratują z każdej opresji. To nie też boją się ludzi, można podejść blisko. Jeżeli się człowiek zachowuje spokojnie, to one nie zlatują na dół. One najczęściej operują tak w koronach drzewek, krzewów i przylatują prosto nad głową. Odzywają się, to są bardzo delikatne, bardzo piękne ptaki, ale jeżeli się człowiek zachowuje spokojnie, to one wtedy w jego obecności też zachowują się spokojnie, zupełnie można powiedzieć, że są zrelaksowane. To jest przepiękny widok, naprawdę. Tutaj koło pana też przysiadł jakiś ptak. No, to jest taka moja pokazowa zabawka. Ciekaw jestem, czy słuchacze zgadną, kto się tutaj w tym momencie odezwie. No, zdradzę, że to jest wróbel. To jest wróbel domowy, passer domesticus. Jest to jedna z niewielu nazw łacińskich, które to znam na pamięć, dlatego się nią popisałem. Przytaczam ten dźwięk, ponieważ od niedawna można zobaczyć i usłyszeć takie stadka. To była naprawdę, można powiedzieć, że tragedia taka ornitologiczna i biologiczna. W pewnym momencie wróble praktycznie zniknęły. Tak, specjaliści mówili, że już wróbli nie będzie. No, na szczęście się odrodziły. Dobrze, że wróbel nie wiedział o tym zdaniu specjalistów. I wróbel zmienił nawyki. Kiedyś był bardzo liczny w wielu miejscach, gdzie był obecny, zniknął. Natomiast pojawił się w nowych. I żyje w takich malutkich statkach. Zawsze się trzyma razem. Musi baczyć na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, bo i na koty, i na psy, ale również na inne ptaki, których kiedyś nie było w Warszawie, a teraz są, zabierają mu przestrzeń, życie i pokarm. To są nie tylko gołębie, ale są również wrony siwe, sroki, również takie drapieżne ptaki jak krogulce, jastrzębie. Nawet te sokoły również polują. Siła złego na biednego. A on jeden wytrzymuje... I mało tego, znajduje sobie różne źródła pożywienia. Błagam, nie karmcie go, kochani słuchacze, chlebem. No, to naprawdę jest bardzo szkodliwa trucizna dla ptaków. Natomiast różnego rodzaju ziarna, różnego rodzaju miejsca, gdzie on może i poskubać jakieś kaszy, a jednocześnie chociaż trochę trawy, no to jest dla niego wymarzony taki biotop. I są takie miejsca w Warszawie, uwaga, również przy wejściu do metra. Przy wejściu do metra centrum i w wielu innych miastach, tam gdzie jest duży ruch, gdzie są targowiska, gdzie inne ptaki nie umiałyby się znaleźć, on znajduje właśnie sobie taką bezpieczną niszę i różnego rodzaju kryjówki i wynajduje różne sposoby ucieczki i znajdowania pokarmu. Dzięki temu się odrodził. To jest naprawdę... zawsze ma drogę odwrotu. Tak. Drogę odwrotu, drogę ucieczki, no i ma również swoje schronienia na zimę, bo wróbel jest ptakiem pochodzenia azjatyckiego. Żeby przeżyć, musi mieć gniazda. I uwaga, w tych gniazdach zachowuje się cudownie. Zachowuje się tak, jak my powinniśmy zachowywać się podczas świąt. Otóż mamy taki obyczaj, że... No nie wszyscy już to kultywują, że stawia się jedno dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego gościa, dla przybysza z dalekiej drogi. Wróble tak robią cały rok. One całymi rodzinami, nie tylko w okresie lęgów, ale również jesienią i zimą, trzymają się w tych gniazdach, nawzajem się ogrzewają, a jeżeli się trafi jakiś zabłąkany, zziemnięty przybysz, to go przygarniają i ogrzewają i pozwalają mu jeść razem ze sobą. To jest coś niezwykłego, taki altruizm pomiędzy zwierzętami, a wróble to właśnie stosują. Chociaż uwaga, jednocześnie potrafią się strasznie naparzać między sobą. Są bardzo bojowe, jeżeli mają przyczynę. To jest głos takiego zadowolonego, najedzonego wróbla, bo jeżeli wróbel jest zaniepokojony albo na przykład taki rozochocony, to odzywa się o wiele głośniej i o wiele częściej. To jest wróbel taki, powiedziałbym, dostatni, który już po spożyciu kolejnego posiłku tego dnia wraz ze swoimi i przyjaciółmi, kuzynami, braćmi, siostrami czuje się zadowolony, ponieważ on się czuje szczęśliwy na łonie licznej, sytej rodziny, zupełnie jak my podczas świąt. W ten świąteczny poranek wspólnie z Arkadiuszem Szarańcem, autorem książki Warszawa Dzika, namawiamy Państwa na spacer w poszukiwaniu dzikiej przyrody w mieście. Nie trzeba jechać gdzieś daleko do puszczy, można również w Warszawie, ale nie tylko, podejrzewam, że też i w innych miastach, znaleźć cuda natury, o których nawet nam się nie śniło. Ja w tej książce, która jest naszym przewodnikiem, znalazłam na przykład informację, że w samym centrum Warszawy można spotkać bobry. No oczywiście, że można je spotkać i zobaczyć. I usłyszycie, na terenie warszawskiej Wisły żyje ponad 20 rodzin bobrów. Bo one żyją po pierwsze w rodzinach, po drugie są bardzo terytorialne, sobie wyznaczyły, podzieliły warszawską Wisłę, więc to nie jest tak, że jak przypłynie obcy bobr, to sobie może wybrać jakiekolwiek miejsce, na przykład pod Zamkiem Królewskim. W tych okolicach rządzi jedna silna rodzina. Głową tej rodziny był długie lata taki wielki, czarny, zwalisty brunet, bardzo pewny siebie, który przypływał, siadał na brzegu pod Zamkiem Królewskim i niefrasobliwie patrząc na ludzi obgryzał sobie gałązka. Jego małżonka i dzieci zachowywały się bardziej płochliwie. No i to bardzo dobrze, bo niestety zdarzają się różnego rodzaju przykre przypadki z bobrami, ale one umieją się dostosowywać do miejskich warunków i na przykład bobry warszawskie wbrew swoim dzikim obyczajom pokonują rzekę płynąc w ten sposób, że trzymają głowę nad nurtem. A to dlatego, żeby wypatrzeć zbliżające się statki i motorów. Gdzie najłatwiej znaleźć bobra? A tu na przykład bardzo łatwo, koło mostu Paniatowskiego, koło wszystkich mostów, one się tam zatrzymują akurat, ponieważ tam są różnego rodzaju płcizny. One na tych płciznach znajdują przyniesione nurtem gałęzie. Niektóre drzewa same ścinają. Jeżeli się przejdziemy brzegiem warszawskim na wysokości Bielan, jeżeli Boża, zobaczymy bardzo wiele ściętych drzew. I tak jest w bardzo, bardzo wielu miejscach. Czyli zamiast tamy mosty na Wiśle. No one są znakomitymi wodnikami. Moglibyśmy się od nich uczyć, jak magazynować wodę, jak tworzyć zbiorniki, wokół których potem bucha życie. Niestety nie umiemy za dobrze obserwować natury i zwierząt pod tym względem. Kultywujemy różnego rodzaju takie schematy ukształtowane w XIX wieku. Schematy oparte na podstawie, że człowiek jest panem natury i powinien ją ujarzmić i dopiero wtedy z nią robić, co zechce. A to się bardzo często mści. Ale bobry to nie jedyne dzikie zwierzęta, które możemy spotkać w Warszawie. Możemy też zobaczyć wcale niemałe, nie wiem, łosie na przykład, czy sarny. Wierzyć się nie chce, że one jednak gdzieś tutaj w mieście i to wcale nie na obrzeżach miasta się pojawiają. No niestety pojawiają się i przychodzą, bo łosie jesienią i zimą, nawet podczas takiej dziwnej zimy, nie zimy, migrują ze swoich typowych siedlisk, bo szukają nowego pokarmu, czyli gałązek drzew szpilkowych. Tam się żywią różnego rodzaju roślinami, trawą, nawet roślinami bagiennymi, głównie drzewami liściastymi, a zimą muszą pobierać właśnie zupełnie innego rodzaju gałązki. Więc one migrują, bardzo często robią tak młode zwierzęta, które po prostu nie wiedzą, że im na drodze wyrośnie taki wielki, straszny stwór jak Warszawa. I one przechodzą na tereny nawet śródmiejskie, zwłaszcza jeżeli idą brzegami rzek. Ale możemy zobaczyć takiego zastępczego renifera w bardzo różnych miejscach. Naprawdę takich kompletnie nietypowych. No pomiędzy domkami jednorodzinnymi. No mieszkańcy Izabelina, który się mieści właściwie w otulinie Puszczy Kampinoskiej, bardzo często mają takie odwiedziny. Poczynając od zajęcy, idąc przez lisy, a kończąc właśnie na łosiach czy sarnach. No nad Wisłą w bardzo wielu miejscach żyją sarny, z ich obecności nie zdajemy sobie sprawy. Przez długie czyli lata... Czyli się dobrze kryją, tak, przed ludźmi. One znają obyczaje ludzi, wiedzą bardzo często tuż za krzakiem odpoczywa albo trawi poranny pobór trawy, cały rodel saren. Natomiast my o nich nie wiemy. One o nas wiedzą, a my nie. Czy tutaj gdzieś niedaleko, obok ulicy Myśliwieckiej 357, gdzie mieści się Trójka, też można spotkać dzikie zwierzęta? Ale rzeczywiście, na przykład lisy, uwaga, w łazienkach żyją lisy, które są coraz sprytniejsze, tak bym to określił. Całkiem niedawno Krzysztof Koper, o którym wspominałem, który jest takim znakomitym obserwatorem i kronikarzem i potrafi to uwiedzieć na zdjęciach, zaobserwował lisa, który potrafi, uwaga, wchodzić wysoko na drzewo, następnie w koronie takiego drzewa o gęstej kory... alpinista. Tak jest, to znaczy lisy umieją świetnie chodzić po drzewach. No, widziałem zdjęcie, film, jak lis chodzi po wierzchu płotu zamiast kota i to takiego naprawdę wąskiego. One mają te umiejętności, muszą takie mieć, żeby zdobywać pokarm, żeby uciekać przed innymi drapieżnikami. Natomiast ten lis łazienkowy wykorzystuje tę zdolność po to, żeby sobie uciąć siestę w ciągu dnia. I robi to niedaleko alejki, ale w taki sposób, że nikt go nie zauważa, dlatego że jeżeli tam z pomiędzy konarów wystaje jakaś taka popielato ruda kita, no to ludzie myślą, że to jest mech albo coś innego, a to jest właśnie ogon tego sprytnego lisa. Ja tak się zastanawiam, jak te lisy żyją w symbiozie na przykład z pawiami, które też są w łazienkach królewskich w Warszawie. No to nie jest za daleko posunięta symbioza. Niestety dzięki obecności lisów, ale zwłaszcza dużych ptaków drapieżnych, pawie w łazienkach przez wiele lat nie mogły się dochować potomstwa, bo chociaż składały jajka, no to natychmiast na te jajka polowały i ptaki, i inne stworzenia. I dopiero niedawno, bodajże 3 lata temu, po raz pierwszy takiego jednego malucha, którego mama zniosła jajko po pierwsze na terenie amfiteatru, a następnie, kiedy się pojawiła z tym pisklęciem, to natychmiast zostało ono otoczone opieką, wraz z mamą wylądował w wolierze, już wyrósł i jest już teraz dorosłym pawiem. Więc z tą symbiozą jest różnie. Na terenie łazienek cały czas tętni dzika natura. Są sowy, które polują na inne ptaki, są lisy, są kuny, są zalatujące takie ptaki drapieżne jak krogulec, jak myszołów. Ktoś kiedyś widział, słyszał nawet puchacza, co jest bardzo możliwe, chociaż wydaje się, że nieprawdopodobne, żeby największa polska sowa tam właśnie trafiła, ale one potrafią pokonywać dalekie odległości, jeżeli szukają pokarmu. Przeróżne stworzenia właśnie do łazienek trafiają dzięki wiśle, różnego rodzaju rzadkie gatunki ptaków, które przylatują z daleka i tam mają takie schronienie. Czasami są to ptaki, które uciekły z hodowli. To o, właśnie teraz, niedawno, nie, co prawda nie w łazienkach, na terenie stawów Brostmana pojawił się ptak, kaczka kajuga, taka cała jakby szmaragdowa, też pięknie nadająca się na bombkę choinkową. Ponieważ to świąteczny spacer, to chciałam też tak przy okazji podpytać, czy zna pan polskie, często już zapomniane tradycje świąteczne związane właśnie z przyrodą, dziką przyrodą i zwierzętami, na przykład dzielenie się opłatkiem z jabłoniami w sadzie. Ale rzeczywiście to są przepiękne, stare, bardzo stare obyczaje. Opłatki były specjalnie produkowane dla zwierząt i one były w innym kolorze, w innym kształcie. I po wieczerzy wigilijnej gospodarz, a bardzo często z domownikami, szedł po pierwsze do sadu i tam przemawiał do każdej rośliny, do każdej jabłoni, a następnie z tymi opłatkami szedł do wszystkich zwierząt. Od nich wszystkich zależało jego życie, ale to była taka głęboka więź, która przejawiała się również w takich obyczajach. Ja myślę, że podczas tych zimowych spacerów możemy kultywować właśnie te tradycje. Poszukajmy zwierząt naokoło, możemy sypnąć właśnie wróblom trochę kaszy, ale może znajdziemy inne zwierzaki. A na przykład, jeżeli nie znajdziemy żywych, to możemy znaleźć takie na przykład pomniki. W Toruniu jest piękny na przykład taki biblijny złoty osioł. Niedaleko Warszawy, bodajże w Grodzisku, są piękne 2 białe niedźwiedzie w parku. Można się na nich pobawić podczas spaceru. Wiele jest takich zwierząt właśnie parkowych. A propos niedźwiedzi, przeglądając pana książkę, można się doczytać, że w Warszawie to nawet się pojawił biały niedźwiedź swojego czasu. No tak, to nie jest nic takiego niezwykłego, bo niedźwiedzie w ogrodach zoologicznych od dawna są spotykane, ale ten biały niedźwiedź chodził na swobodzie. To była Baśka Murmańska, która przywędrowała do Polski z żołnierzami generała Hallera. Najpierw była malutkim niedźwiadkiem, który urodził się w okolicach Murmańska. Potem ten niedźwiadek wędrował z żołnierzami. Jak przywędrował do Polski, to już miał ponad 3 metry wzrostu, ponad 200 kg wagi, ale był barankiem. Był tak łagodny jak ten biały niedźwiedź z Krupówek. Tylko do niego można go porównać. I co się stało z tym niedźwiedziem? No niestety to jest smutna, ale prawdziwa historia. Chłop żywy mnie przypuści, polski chłop mazowiecki, jak zobaczył Baśkę Murmańską, która udała się na kolejny spacer Wisłą zimą, przepłynęła przez Wisłę, pokonała Kreo, więc żołnierze nie mogli ruszyć na ratunek, więc ona skończyła pod razami Widow i Kłonic. Potem trafiła do Muzeum Wojska Polskiego, tego przedwojennego. Po wojnie zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Widocznie biały niedźwiedź kiepsko się kojarzył z czerwonym dygnitarzem, z Syberią i tak dalej. Teraz zostały jeszcze niedźwiedzie brunatne, które żyją w niewoli, ale można je oglądać też. No tak, można i całkiem dobrze im się tam wiedzie. Ten wybieg jest taką bardzo dobrą kolebką, matecznikiem. Tam się urodziło w ciągu kilkudziesięciu lat ponad 400 małych niedźwiadków. One trafiały potem do innych ogrodów zoologicznych. Teraz już tam żyją tylko 3 stare niedźwiedzice. Nie rodzą się nowe niedźwiadki. Ogród zoologiczny chce to miejsce powoli zamienić w takie miejsce bez niedźwiedzi. Jednak ruch uliczny jest zbyt wielki. Czyli te ostatnie chwile, kiedy tak naprawdę jeszcze można oglądać. No na szczęście jeszcze trochę potrwają. Te niedźwiedzice, chociaż są już w podeszłym wieku, są w całkiem dobrej formie, ponieważ codziennie uprawiają gimnastykę. Pójdźmy im ich śladem. Porozmawiajmy o mniejszych zwierzętach, które można tutaj znaleźć w wielkim mieście. Na przykład jeże, albo też mówił pan już o kunach. Tak, oczywiście, no to kuny można zobaczyć w krakowskim przedmieściu na terenie wielu osiedli. Myślę, że niektórzy ludzie z zadowoleniem przyjmują informację, że te kuny spełniają taką funkcję reduktora, strażnika, żeby nie było zbyt wiele gołębi, zbyt wiele innych ptaków. Z kolei również one polują na gryzonie. I to myślę, że powinniśmy być zadowoleni z tego, że mamy w wielkim, dużym, dzikim mieście takie stworzenia jak kuny, jak lisy, jak jeże, jak krogulce, jak sowy, dlatego że one świetnie polują na myszy i na szczury. Ale jeże to chyba teraz śpią smacznie. No, temperatura jest taka, że niektóre się budzą. Sama całkiem niedawno, na początku grudnia, widziałem pośrodku chodnika po pierwsze ślimaki. Zacytowałem mu słynny musical Mazurkiewicz, bój się Boga, gdzieś ty wlazł, biedaku. Zwłaszcza, że o tej porze już trafiają się przymrozki, więc go z powrotem wrzuciłem w sterte liści. I tu właśnie wielka prośba, wielki apel. Błagam, ludzie, kochani, liście naprawdę to nie są śmieci. To jest bezcenny dodatek do naszego biotopu. Jeżeli zalegają chodniki, jezdnie, powinniśmy je sprzątnąć. Natomiast zostawmy sterty i przy pniach drzew, i w kącie ogrodu, dlatego że to jest sypialnia, zimowisko, nie tylko jeży, ale również motyli, trzmieli, mnóstwa różnych stworzeń, różnych ślimaków. Tysiące gatunków tam właśnie żyje, a my je pakujemy do worków, a potem palimy. Kolędnicy, którzy obchodzili domy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, śpiewając właśnie kolędy i pastorałki i organizując przedstawienia, bardzo często przebierali się właśnie za zwierzęta. I takie zwierzęta teraz też chyba można zobaczyć w Warszawie, bo kolędnicy powrócili. Kolędnicy powrócili, przebierają się za kozy, za niedźwiedzie, przebierają się za turonia. Mało kto pamięta, skąd wzięła się nazwa turoń i w ogóle ten obyczaj. Dawno, dawno temu panował taki okrutny obyczaj, że łapano młodego tura i go prowadzono ze sobą. I ten biedny zwierzak szalał ze strachu i demolował pomieszczenia. No to ludziom wydawało się to śmieszne. Potem turów zabrakło, tak, więc musiał pojawić się turoń przebrany za młodego tura. Tura. To gdzie teraz się udamy, żeby poznać kolejne dzikie zwierzęta? No to wcale nie musimy się udawać daleko, bo bardzo często wystarczy, że popatrzymy na parapet swojego okna, albo wyjdziemy na balkon, albo wyjdziemy na trawnik przed swoim domem. Jeżeli ktoś ma ogródek, to właśnie w tym ogródku może spotkać się obudzonego jeża, może spotkać kreta. Też błagam, bo szacunek i litość dla kretów. One, jeżeli nawet robią te takie kopczyki, to tak fantastycznie dotleniają glebę, likwidują szkodniki, są naprawdę naszymi cudownymi, wspaniałymi sprzymierzeńcami. Możemy zobaczyć wiele innych stworzeń i to jest naprawdę fantastyczne, że Wisła ciągle nam dostarcza takich różnego rodzaju spotkań. Na przykład kilkaset kaczek mandarynek. To jest tak niesamowicie piękna panorama, feria kolorów, takie egzotyczne, które się przyzwyczaiły do klimatu europejskiego i również się przyzwyczaiły do łazienek. Tutaj na tym kanałku, tym najbliższym, one mają takie swoje stałe miejsce. Mają również kilka innych. To są ptaki, które mają bardzo dziwne, takie ciekawe obyczaje, bo na przykład potrafią jak kukułki podrzucać swoje jaja. A jeżeli tego nie robią, to zakładają gniazda w dziuplach wysoko na drzewach, w tak wąskich otworach, że trudno sobie wyobrazić, że tam zmieściłby się ptak naprawdę całkiem spory. Poza tym są bardzo dobrymi lotnikami. No ale to jest właśnie fascynujące, że tych ptaków jest tak wiele. Na śródmiejskim odcinku Wisły gnieździ się ponad 150 gatunków ptaków, natomiast jesienią i zimą można ich zobaczyć jeszcze więcej, ponieważ przybywają te migrujące, które szukają takiego zimowiska łagodniejszego. Więc na przykład oprócz różnego rodzaju łabędzi, takich, które żyją na dalekiej północy, to przybywają właśnie nury atlantyckie, przybywają różnego rodzaju z nad dalekiego nawet Morza Północnego mewy, które fantastycznie szybują nad głowami. Tylko błagam, nie karmcie ich ludzie chlebem. No, to jest czy to trucizna. Oznacza, że dobrze ze sobą zabrać atlas ptaków, żeby pooglądać, czy takiego akurat ptaka, którego widzimy tu w tym atlasie, że jest rzadki, nie zobaczymy nad Wisłą przy moście Poniatowskiego na przykład? Ja proponuję przede wszystkim, żeby zabrać ze sobą oczy, bo jak zaczniemy wertować ten poradnik, to możemy przegapić różne najciekawsze zjawiska. Trzeba patrzeć, podziwiać, poznawać, zapamiętywać i potem sprawdzać. Tonight. podczas tego porannego, świątecznego spaceru towarzyszy nam cały czas tutaj wróbel, pana ulubiony. No tak, oczywiście, że tak. Jakie jest pana ulubione miejsce na spacer właśnie śladami dzikiej przyrody w mieście? Oczywiście bardzo lubię Łazienki i w ogóle Wisłę, Park Skaryszewski i te różne inne miejsca, do których się trzeba dosyć tak, nie wiem, daleko udawać, czyli Puszczę Kampinoską. Ale w sobie tak najbardziej lubię takie niespodziewane spotkania. Właśnie w miejscach, które wydawały mi się kompletnie do tego nieprzeznaczone. Wspominałam o wejściu do metra. I takie fantastyczne wróble sejmiki można właśnie takie, tylko że jeszcze bardziej radosne, można usłyszeć przy hali Marymont, przy wejściu do metra, na Arsenał, ale w wielu innych miastach. Na przykład też fantastycznie zachowują się wróble w Parku Jordana w Krakowie. Mam też takie ulubione miejsca w Kielcach, przy Deptaku nad Sienicą. Bardzo lubię mazurki w Białymstoku, które w różnych miejscach świetnie umieją funkcjonować. Mazurki, czyli ptaki, które wyglądają jak? Które wyglądają zupełnie jak wróble, tylko że mają tutaj jeszcze takie dodatkowe czarne plamy na podgardlu, dlatego są zwane właśnie często przez ludzi mylnie wróblami, takimi samymi jak te domowe, ale to jest zupełnie inny gatunek. Czy też są tak pożyteczne jak wróble? Ale tak, oczywiście, bo one zjadają bardzo dużo owadów, różnego rodzaju takich szkodników. Operują głównie na polach, na ugorach, w różnych miejscach. I tu chciałbym zwrócić uwagę na takie obyczaj, że jeżeli zobaczymy gdzieś na trawniku całe stado takich szarych kuleczek, które się ruszają, coś tam robią, nie wiadomo co znajdują na trawie, to są właśnie wróble, które tam znajdują i wyjadają najdrobniejsze owady, myszki, czasami komary, a nawet i kleszcze. Więc one również nam świetnie pomagają. Przygoda, o której pan nie zapomni, związana właśnie z takim nieoczekiwanym spotkaniem z dzikimi zwierzętami, tak oko w mieście. No to było kilka takich spotkań z odległości kilku metrów. Tak, oko w oko, nos w gwizd spotkałem wielkiego odeńca. Ale on był tak obiedzony sfermentowanymi jabłkami, że miał w głowie tylko i wyłącznie siestę, popatrzył na mnie, czknął wiejnym krokiem, się udał pod krzak, tam się położył i kompletnie na mnie nie zwracał uwagi. Też takie spotkanie miałem z łosiem i z sarnami i z kuną tuż przy... W centrum miasta? Tak, jest, oczywiście. Jest jedna kuna, która jest domownikiem siedziby Artes Liberales na ulicy Dobrej. I jest tam traktowana jako, powiedziałbym, że wręcz maskotka, a ja mam taką ulubioną kunę, bardzo sprytną, która urzęduje na ulicy Trauguta, tuż przy budynku ASP. I jeszcze jest kilka innych takich miejsc. Jeszcze kuny sobie radzą w tej miejskiej dżungli. A mają tutaj bardzo dużo pokarmu. Właśnie wspominałem o tym, że świetnie polują na różnego rodzaju gryzonie, czyli na myszy i szczury, trzymają je w szachu, dlatego one tak w sumie rzadko wychodzą na powierzchnię, chociaż jest ich bardzo dużo. Po drugie, nikt na nie nie poluje. No i one mają też dużo schronisk, dużo różnego rodzaju takich miejsc, w których się mogą schować przed wrogami, chociaż w sumie mają niewiele wrogów naturalnych. One się przyzwyczaiły, one mają doskonale opanowane taki dystans ucieczki, wiedzą, za wyjątkiem może tej wyjątkowo rozpieszczonej na ulicy Dobrej, która za dnia wychodzi, ma swoje stałe godziny, jest dokarmiana tam przez wszystkich, więc ona już, myślę, że chyba nawet, że ona zachowuje się po prostu jak kot, jak taki typowy domowy kot. Natomiast inne kuny zachowują się jak drapieżniki i bardzo dobrze, ponieważ są takimi regulatorami, są stróżami tego, żeby żadne zjawisko nie przybrało zbyt katastrofalnego takiego rozmiaru. Przez cały czas mówimy o dzikich zwierzętach, ale w pana książce Warszawa Dzika są też opowieści o domowych zwierzętach, które zdziczały i teraz żyją na wolności. To są takie epizody, bo azyl przy warszawskim zoo bardzo często przygarnia, bo musi przygarniać różnego rodzaju takich domowych rezydentów, którzy się wybrali na wycieczkę i są to właściwie wszystkie gatunki papug, poczynając od maleńkiej papugi nierozłączki, a kończąc na wielkich arach. Czyli uciekinierzy z domu. Tak jest. I te ptaki się wybierają na taką krótką przechadzkę o bardzo różnych porach roku, ale głównie latem. Ale też zdarzają się różne inne. Są na przykład lemury, są również różnego rodzaju gady. Czasami się nawet zdarzają węże i to całkiem spore. Czy pan widział takiego lemura tutaj w Warszawie, biegającego luzem? Nie, ale widziałem dwa biegające ostronosy, ale uwaga, one są cały czas ze swoim właścicielem, no i spełniają fantastyczną funkcję edukatorów. Po pierwsze wychodzą na spacery i przy okazji tych spacerów ludzie się dowiadują, cóż to jest za dziwny, ciekawy gatunek, a następnie dowiadują się, że każde zwierzę w domu jest zespołem wielu, wielu obowiązków. No tak, ale mieliśmy mówić o tych domowych zwierzętach, które wybrały wolność i sobie na niej dobrze radzą. No, to na szczęście jest ich mało. Rzadko, które sobie dobrze radzą. Papugi sobie dobrze radzą, ale w okresie wiosenno-letnim są nawet takie gatunki, które już zaczynają się gnieździć na terenie Polski. I to nie za bardzo jest dobra wiadomość, ani dla nich, ani dla nas. Ja tutaj znalazłam bardzo ciekawą historię właśnie w pana książce o kocie, który wybrał wolność w lesie. W Parku Narodowym, w Parku Białowieskim. Niestety koty bardzo często wybierają taką wolność krótką. Ten akurat, o którym piszę, no to był taki kanapowiec, salonowiec, medalista wielokrotny, który trafił do Puszczy Białowieskiej, no i odezwały się w nim dzikie geny, zniknął kompletnie. A jakiej rasy to był kot? A to był Maine Coon, taki wielki, ogromny, przypominający bardziej żbika, albo połączenie żbika z persem. Niesamowicie romantyczna historia, która skończyła się bardzo dobrze. Dla niego może gorzej do właścicieli, ponieważ oni za nim bardzo tęsknili, ale on postanowił już nigdy z tej dziczy nie wracać. Po pierwsze, przeżył zimę w bardzo dzikich, srogich warunkach. Po drugie, dochował się tam potomstwa, ale z domowymi kotkami. Czyli to jest ta romantyczna historia. Nadająca się na cały film. Właściciele, kiedy się pojawili tam z ulubionym kocykiem, z miseczką i go wabili ustalonym sposobem, na który on zawsze reagował, no to kot się pojawił, ale nie dał się złapać i do końca życia przebywał, bo już jego dni chyba minęły, nie wiadomo, bo on się pojawił jak duch. Czasami wydawało, że już się nigdy nie pojawi, a on znowu jednak przychodził. Odwiedzał bardzo odległe od siebie miejsca, znakomicie sobie radził. Ale tu prośba, błagam, koty naprawdę nadają się tylko i wyłącznie na domowych ulubieńców. Rzadko który potrafi sobie poradzić dosyć długo, a właściwie każdy z nich, jak wychodzi na te spacery, potrafi poczynić potworne szkody. Jeszcze jakie zwierzęta możemy spotkać, takie domowe, które żyją na wolności? No to były bardzo różne. No, jakiś czas temu w Puszczy Białowieskiej do stada żubrów przybłąkała się młoda jałówka i bardzo dobrze sobie z nimi radziła. Potem została niestety przez stróżów parku dbających o czystość rasy, chociaż tam nie dochodziło do żadnego mezaliansu, odłączono od tego stada. No i zdarzają się różnego rodzaju takie właśnie romantyczne historie, że różne zwierzęta uciekają, nie dają się złapać. Była taka piękna papuga orzako, która sobie doskonale radziła na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Potem, jak już nastały chłody, to sobie wybrała jakiś dom i całkiem dobrze sobie w tym domu żyła. Wiosną znowu udało się na następny rajd. O czym warto pamiętać, wybierając się na taki nietypowy spacer właśnie w poszukiwaniu dzikiej przyrody w mieście? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby się rozglądać, żeby patrzeć, żeby oglądać nawet takie najmniejsze, niepozorne, wydawałoby się, nie wiem, krzaki, nawet trawniki, ponieważ tam można zobaczyć nie tylko jakiegoś takiego romantycznego uciekiniera, ale też właśnie różne inne zalatujące ptaki. Jeżeli gdziekolwiek są jakieś krzewy, berberysu albo jarzębiny, możemy tam zobaczyć różne ptaki, często takie zalatujące z dalekiej północy, śnieguły, różnego rodzaju właśnie gile, takie, które z tej dalekiej północy przybywają tutaj, ponieważ tutaj mogą znaleźć pokarm. I często te drzewa rosną tuż koło nas. Całe stada różnego rodzaju, na przykład nie wiem, myśli królików albo innych ptaków żerują na ulicy Marszałkowskiej, naprawdę. Na tych w sumie nie największych lipach. Albo właśnie w parkach, w małych parkach. Albo odpoczywają na balkonach. Albo na malutkich stawach, takich powiedziałbym oczkach wodnych. Czyli to są te ptaki, które właściwie tak mijamy codziennie szybkim krokiem, nawet ich nie zauważając. Tak jest, oczywiście. Bardzo często w tych stadach ptaków, które żerują na Wiśle, albo pojawiają się na trawnikach, albo kołują nam nad głową, są różnego rodzaju bardzo ciekawe ornitologiczne okazy. Jeżeli pójdziemy na przykład nad Jeziorko Wilanowskie, co prawda teraz w okresie jesieni i zimy nie ma już takiego wielkiego bogactwa, bo wiele tych ptaków odleciało, ale naprawdę jest ich tam jeszcze całkiem sporo i one właśnie takie miejsca nad wodą, tam gdzie są zbiorowiska różnego rodzaju zarośli, mają takie swoje komysze, mają takie swoje mateczniki, w których się chowają. Jeżeli się będziemy zachowali cicho, jeżeli nasz pies nie będzie ujadał, jeżeli nie będziemy strzelali fajerwerkami, to one właśnie wtedy wyjdą i się pokażą. I sądzę, że to jest dobra rada nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale też innych miast i dużych i mniejszych w Polsce. Ale rzeczywiście, no to ja w wielu różnych miastach wspomniałem o Białymstoku, ale w Lublinie, a na przykład taka malutka miejscowość Krynki, no wystarczy wyjść dosłownie, czy wyjechać parę kilometrów poza obręb tego miasta, żeby zobaczyć całe stado żubrów. To jest oczywiście bardzo, bardzo rzadki widok w innych okolicach, ale można zobaczyć piękne, żerujące stada saren. Nawet kiedy się jedzie pociągiem, a tym bardziej w takich miejscach jak te, które mamy tuż obok różnego rodzaju takich osiedli. To już właściwie koniec naszej dzisiejszej wędrówki w poszukiwaniu cudów dzikiej przyrody w mieście. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie był Arkadiusz Szaraniec, pisarz, publicysta. I jego wróbel. Autor książki między innymi Warszawa Dzika, która była dzisiaj takim też naszym przewodnikiem na tym spacerze. Bardzo dziękuję za tę wspólną wyprawę. Dziękuję bardzo. Życzymy Państwu pięknych, pełnych, niezwykłych odkryć spacerów i wspaniałego, miłego, świątecznego dnia, który jest przed nami. Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. Autopromocja. To był, mimo przeciwności losu, jego rok. Solowa kariera rozbłysła, napędzana mega hitem i świetną płytą oraz premierą autobiografii spisanej przez Rafała Księżyka. I to o niej, o książce King. Rozmawialiśmy 5 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oglądam świat z rozpaczy szalony, jak rok Otella i chustka Desdemony. Zapraszam na retransmisję spotkania z Muńkiem Staszczykiem. Dziś, tuż po 16. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja.